तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण के नवम कंडिका के ऊपर विचार कर रहा है। किसने पूर्व कंडिका में उत्तम अधिकारी ने कहा था अस्थूलम अमन तदेतत ब्राह्मणा बदंती अस्थूल अमन, उसको प्रवृत्ता लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता अस्तु फूल नहीं है अणु नहीं है ऐसा ऐसा कहते हैं। उत्तम अधिकारी के लिए पूरा हो गया किंतु जनसामान्य उस भाव में पहुंचने वाला नहीं है, तो मध्यम अधिकारी आदि के लिए भी उपदेश करते हैं ईश्वर भाव से। इसका अधिकार ईश्वर भाव से किया है जगत का नियम तारूप से, या पांच दृष्टांत देकर का पांच वस्तु दिखाया है, उसी के शासन में सूर्य चंद्र की निरंतर गति है। यदि कोई शासक पीछे न हो तो आदमी आलस्य करता था, कोई भी व्यक्ति आलस्य करता, इनमें आलस्य नहीं है, अहोरात्र चलते रहते हैं, गति है, यहां रात होने पर को अन्यत्र दिन है, सूर्य भी कभी वो है ही नहीं, वैसे चंद्रमा का है। तो एक गति को देख करके लगता है नियमित गति, जिस दिशा में उदय होना उसी दिशा में है, जिस समय में उदय होना उसी समय में, जिस समय अस्त होना वैसे, ये सारे देखते हुए इनका नियमता कोई है, इनका कर्ता और नियमता। तो एक दूसरा दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी के दृष्टांत देकर, स्वर्ग आकाश के ऊपर पड़ा है, पृथ्वी जल के ऊपर है, कि पृथ्वी नीचे जा नहीं रही, स्वर्ग गिर भी नहीं रहा नीचे, तो जिसके सत्ता में होकर के सबको आवास आदि दे रहे हैं, तो इसको देखते हुए भी ईश्वर है सिद्ध होता है। तो विधारक और जनयिता ऐसा है। और तीसरा दृष्टांत दिया समय काल का, निवेश से लेकर संवत्सर तक तो हम काल का जो व्यवहार करते व्यवहार करते हैं, क्षण निवेश से शुरू होता है, क्षण बोलते हैं निवेश बोलते हैं, निवेश क्षण से भी कम वाला है, निवेश मुहूर्त इत्यादि जो अहोरात्र ग्रहण सप्ताह का प्रयोग करते हैं, अर्धमास का प्रयोग करते हैं, मास का प्रयोग करते हैं, ऋतु का प्रयोग करते हैं, अयन का प्रयोग करते हैं, एक ही काल है, हम अपने व्यवहार के लिए खंड खंड करके बोलते हैं, काल में तो भेद नहीं है कि महाकाल एक ही है, व्यवहार के लिए ऐसा करते हैं, संवत्सर बोलते हैं, ये सब अपने अपने समय पर सब काम करता है, सबका अपना एक समय है, उसमें अनुगत है, कार्य कर रहे हैं काल, तो इसको देखते हुए काल का कर्ता और काल के नियंता है वही ईश्वर है। दस अक्षर से प्रशासन इत्यादि है। चतुर्थ दृष्टांत दिया नदियों का, हिमालय से बहाने वाली नदियां अथवा अन्य नदियां भी जहां जहां से होंगे, अपने स्थान को छोड़कर के दूसरे तरफ नहीं होती कभी भी, धारा बदलती नहीं, वही चलती है, नदियों को ऐसा देखा है, न कि कल तक पूर्वोत्तर या पश्चिम की तरफ हो गए, ऐसा नहीं है। तो इनकी गति को देखते हुए भी नियंत्रित रूप से चल रहे हैं, कोई इनके पीछे शासन करने वाला है, कोई ईश्वर अक्षर है, ऐसा करके जनसामान्य को समझाया, साधारण को समझाया गया। अब पंचम पर्याय देना चाहते हैं, पंचम पर्याय को कहा कि जो दान दाता दान देता है, दान देता है तो फल मिलना के न मिलना क्या करके देता है, क्या करके देता है, ईश्वर है, फल के साथ संबंध करेगा, विश्वास के साथ करता है, दानदाता का फल फलदाता रूप से, जो दानदाता के फलदाता रूप से भी ईश्वर सिद्ध होता है। यदि ईश्वर की सद्भाव न हो तो दानदाता जो देने वाला यहीं समाप्त होने वाला है, लेने वाला जो होगा दान ग्रहिता वो भी यहीं समाप्त होने वाला, दान क्रिया भी यहीं समाप्त होने वाली है, और दातव्य जो वस्तु होगा वो भी यहीं समाप्त, चारों विचारों यहीं समाप्त होने वाले हैं, यहीं मिले यहीं समाप्त होने वाले हैं, कोई किसी का भी अस्तित्व नहीं, न दातव्य वस्तु रहेगा, न दान क्रिया रहेगी, न दाता रहेगा, न ग्रहीता रहेगा, तो फिर भी विश्वास के साथ करता है, फलदाता देखता है, ईश्वर को देखता है, तो दानदाता जो भी होता है परलोक में मुझे फल को लगता है, ईश्वर फल देंगे ऐसा मानते करता है, ईश्वर भाव है तभी करता है, इससे भी ईश्वर की सिद्धि होती है, नहीं तो दानदाता दान नहीं दे सकता, ये कहना है। देवतम विशुद्ध ज्ञान विशुद्ध ज्ञानवत्तात्रिकम कर्म फलत्वात् सेवा फलवती प्रत्यय पंचम पर्याय होता है, अनुमान के द्वारा प्रारंभ करते हैं पंचम पर्याय। विमतम जो कर्म है ना कर्म का कर्म फलम, विमतम माने कर्म फल, कर्म का फल, कर्म जो है किया जाता है उसका फल। विशुद्ध ज्ञान वत्तात्रिकम विशुद्ध ज्ञान वाला दाता से दिए जाने वाला दाता होगा, विशिष्ट ज्ञान वाला दाता वाला होगा, सामान्य ज्ञान में विशिष्ट ज्ञान क्या है, इस व्यक्ति ने किस अवस्था में कहां कैसा कर्म किया है, उसके फल अनुकूल फल कब देना है, कहां देना है, किस स्थिति में देना है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति फलदाता वाला है, ये कर्म फल ऐसा फलदाता कैसे विशिष्ट ज्ञान वाला फलदाता है वो वाला है। कर्म फलत्व क्यों, कर्म का फल है वो, कर्म फल कहते हैं सेवा फल, जो सेवा का फल है ना सेव्य से प्राप्त होता है तभी तो सेवा करता है व्यक्ति, जिसकी सेवा कर रहा है वो सेव्य होता है, उससे फल प्राप्ति होती है करके विश्वास में करता है, ऐसा है। कहते पंचम पर्याय उठा पड़ेगा, पंचम पर्याय यही है धर्म को मनुष्य प्रसन्न संकीर्त किंच करके वासन का किंच दत विद्या का बहुवचन है दत्ता देने वाले का, देने वाले लोग बहुत सारे हैं दाताओं का, ये काम करते हिरण्य आदि प्रयक्षत सोना चांदी आदि जो भी वस्तु गाय दान कन्यादान जो भी करता हो उसको देने वाले दाताओं का। आत्मपीड़ा पूर्व तो भी मन का कष्ट करता हुआ भी, मन में तो कष्ट आत्मा माने मन है, मन को कष्ट होता है देने में, जो मनुष्य का स्वभाव लेने में है, प्रतिग्रह का स्वभाव है, देने का स्वभाव नहीं है, संग्रह करने का स्वभाव है, चूहा होता है ना उसके समान है, इसके समान संग्रह समान है। तो हिरण्यादि प्रयक्षता आपका विराम पूर्व तो भी मन के कष्ट करता हुआ भी देना मुश्किल है फिर भी देता है। प्रमाण ज्ञा भी मनुष्य प्रशंसन जो प्रमाण को जानने वाले हिरण्यदा अमृतत्व भजन इत्यादि प्रमाण शास्त्र को जानने वाले लोग इसके क्या क्या प्रशंसा करते हैं, इसने अच्छा काम किया ईश्वर इसको करते हैं फल मिले, प्रशंसा करते कौन प्रमाण को जानने वाले, इस कर्म का क्या फल होता है कौन देता है ये प्रमाण को जानने वाले, शास्त्र प्रमाण है इसमें ईश्वर फल देता है शास्त्र ये प्रमाण, प्रमाण अध्यय पुरुष जो होते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं दानदाता जी का। दो तीन सात पांच की टिप्पणी में कहा दो में रहते हैं उमा पुरुषान बोल दिया हिरण्यादि प्रयक्षता पुरुषान बहुवचन है प्रयक्षता पुरुषान तीन कहा दुख उपार्जित से दारे मन खेद प्रसिद्ध है आत्मपीड़ा पूर्वत भी अर्थ कर रहे हैं दुख पूर्वक जो आर्जन किया हुआ वस्तु का दान देने में मन में खेद जरूर दीनता जरूर आती है दीनता आ जाती है बहुत परिश्रम करके कमाया हो आज दान देने में दीनता फिर भी यहां तक सर्वस्व दान तक भी शास्त्र में चर्चा है कुछ भी नहीं रखा एक रघु नाम के राजा थे पूरे राज्य ही दान कर दिए उसके बाद दूसरे राज्य में जाकर के जीवन निर्वाह किए दूसरे राजा के अनुकूल होकर के बैठे ऐसे ऐसे दान की महिमा है सर्वस्व दान कर जाए तो आत्मपीड़ा पूर्वक तो भी कहा एक तीन नंबर में कहा दुख उपार्जित से दान ये मन खेद प्रसिद्ध है प्रसिद्धि है दुखपूर्वक जो उपार्जित हो वस्तु होगा उसका दान करेंगे मन में खेत दीनता चित्तदाई में जाती है खेत दीनता होती है स्वाभाविक है होने पर भी प्रमाणज्ञ लोग उसकी प्रशंसा करते हैं इसने अच्छा काम किया है इसको बहुत बड़ा फल मिलेगा कौन देगा ईश्वर देगा ईश्वर को जानने वाले ऐसे मानते हैं एक कहा पांच बता प्रशंसा भी मन क्या है तथा अच्छा प्रमाण प्रमाणज्ञ कौन है हिरण्यदा अमृतत्व भजन देती श्रुति प्रमाणज्ञ श्रुति प्रमाण को जानने वाले लोग ऐसा मानते हैं माने सोना देने वाला अमरत्व की प्राप्ति करता है देव भाव में जाएंगे पादवजा प्रशंसन तथा एतस्य प्रशंसा रहस्य, इसकी जो प्रशंसा हो रही है प्रमाण के लोग प्रशंसा करते हैं दाताओं की, यह फल संबंध पूर्वक तत्कर्तृ अक्षर सिद्धम का फल संबंध पूर्वक उस तत्कर्तृ अक्षरम सिद्धम, फल संबंध करने वाला अक्षर की सिद्धि हो जाए, यजमान को फल संबंध कराने वाला अक्षर की सिद्धि हो जाती है, ईश्वर की सिद्धि हो जाती है फल संबंध, क्यों यही समाप्त तो हो गया है, यजमान भी नहीं रहा तो फिर भी फल का संबंध करने ईश्वर है उसकी सिद्धि हो जाती है, तदुपन कहा भी है दुखार्जित हत्यागी ज्योतिष जगत इक्षते नियम युक्त युक्त अप्रसिद्ध से तत्कर्मा फलदायिनी, कहा दुखार्जित धन त्यागी दुखपूर्वक कमाया हुआ जो धन है उसको त्याग करने वाला व्यक्ति, दान देने वाला और ज्योतिष नमन नमन करने वाला भी व्यक्ति, ये दो व्यक्ति जो है जगत ऐसे व्यक्ति भी जगत में देखे जाते हैं, दुखपूर्वक कमाया हुआ धन का त्याग करने वाले भी देखे जाते हैं और नम्र झुकने वाला व्यक्ति नम्रता वाली व्यक्ति भी देखे जाते हैं। नेयम युक्त अप्रसिद्धे से है अप्रसिद्ध ईशे है ईशा ईशे अप्रसिद्धे, ईश्वर की प्रसिद्धि न होने पर यह होना नहीं चाहिए, दुकान में धन का त्याग नहीं करना चाहिए, मैं तो ये समाप्त होने वाला हूं कौन देगा फल, ईश्वर है ही नहीं, ऐसी बुद्धि होने पर नहीं होना चाहिए, ईश्वर की प्रसिद्धि न हो तो कार्य नहीं हो सकता, नमस्कार भी नहीं कर सकता है, स्थिति ऐसी हो जाती है, तत्कर्म फलदायी नहीं रहते वो कर्म फलदायी नहीं हो सकती है उसकी, यदि ईश्वर को अप्रसिद्ध हो ईश्वर को वो कर्म फलशाली नहीं हो सकता, बता किंच दधतो हिरण्याय प्रयच्छता आत्मप्राण पूर्वतो भी प्रमाणत्यादि मनुष्य प्रशंसा थी, तत्र क्यों प्रशंसा क्यों करते हैं तत्र छह नंबर में कहा तत्र यथोक्त प्रशंसा में स्थित सकी उसकी प्रशंसा सिद्ध होने पर क्या कहते हैं, देखो क्यों प्रशंसा करते हैं वो लोग कहते हैं यच्च दीयते जो वस्तु दिया जाता है गाय दान आदि जो गाय आदि दिया गया यच्च दीयते ये तो ददती जो देते हैं जो देने वाले दाता होंगे जो ये तो प्रतिग्रहण दी और जो दान लेने वाले जो होंगे तेषां यही वह समागम हो विलय से उनका जो है ना समागम भी यही है विलय भी यही है यही मिले हैं यही समाप्त तो होना है जो दिया जा रहा जो वस्तु और दानदाता और प्रतिग्रहिता जो तीनों होंगे यही इनका समागम है मिले हैं यही और यही विलय होना है आगे तक रहेंगे नहीं कोई भी और कर्म जो दान आदि किया जाता है फल पारलौकिक फल है यह लोग की नहीं होता यच्च दीयते एतदति जो दिया जाता है जो वस्तु दिया जाता है दान दातव्य वस्तु और ये तदति जो लोग देते हैं और ये तो प्रतिग्रहण थे जो लोग दान स्वीकार करते हैं ये तीनों के तीनों केशाम उनका इनका यही वह समागम विलय यहीं पर वो मिले हैं और यहीं पर विलय होना है उनका नहीं दिखाई पड़ते हैं यही अभाव हो जाता है आगे फल काल तक कोई भी नहीं रहने वाले दातव्य वस्तु भी नहीं है फल काल तक और दाता भी नहीं ग्रहिता भी नहीं स्थिति हो जाता है और मीमांसा कहेंगे अदृष्ट होगा ना अदृष्ट रहेगा ना फल देने के लिए अदृष्ट तो पर समागम हो जाते हैं आगे का समागम देखा नहीं गया है आगे फिर मिलना आगे नहीं मिलना किसी देखा क्या जो यहां मिले यही विलय हो गए सब दातव्य वस्तु दाता ग्रहिता तीनों एक विलय हो गए यही समागम मिले थे और ये समागम समाप्त हो गए और पर समागम अदृष्ट है तू बन किंतु पर समागम परलोक में समागम अदृष्ट है किसी ने देखा है क्या फिर ये मिलेंगे करके ये तीनों जो यहां बिछुए हुए हैं अदृष्ट है एक नंबर टिप्पणी का पारलौकिक पारलौकिक समागम इनका जो होना है ना जो यहां पर दातव्य वस्तु था दाता था रहिता पर परलोक में मिलेंगे करके अदृष्ट है कौन देखा है तीनों दिन फिर भी मनुष्य दान देते हैं दान देने वालों की प्रशंसा भी चल रही है तथापि फिर भी मनुष्य ददान दान फले न संयोग पश्चिम तक प्रमाण के तया प्रशंसा भी कहते हैं फिर भी मनुष्य प्रशंसा है मनुष्य हमारे प्रमाणज्ञ लोग मनुष्य कहा गया मनुष्य प्रशंसा करते हैं उनकी दाता उनकी तथापि फिर भी तथापि दो नंबर कहा नष्टान फलदान असामर्थ्य भी नष्ट है वो फल, तीनों के दोनों फल नहीं दे सकते, न दाता दे पाएगा न ग्रहिता दे पाएगा न दाता व्यवस्था दे पाएगा फल, तीनों नष्ट हो जाएगी ऐसा होने पर मनुष्य दत्ताम जो देने वालों का, देने वालों का मनुष्य दान फल है सभी पश्चिम इनके दान के फल के साथ संबंध देखते हुए मनुष्य देखते हैं संबंध वहां कौन प्रमाण है जो मनुष्य इनका संबंध देखते हैं, दाता का संबंध क्या होगा दान का जो फल होगा उसके साथ संबंध देखते हैं पश्चिम देखते हुए प्रमाणज्ञतया क्योंकि वो प्रमाण को जानने वाले हैं मनुष्य वो ऐसा होते हैं प्रशंसा फिर भी प्रशंसा करते हैं दान के फल जो दान दिया इसका फल के साथ इसका संबंध होगा संबंधों को देखते हुए प्रशंसा करते हैं। तच्च कर्म फल संयोजयी तरी कर्तु कर्म फल विभागज्ञ प्रशास्तरी असति न स्यात्। ये जो प्रशंसा जो हो रही तत्पने प्रशंसा प्रमाणज्ञ लोक के द्वारा जो प्रशंसा हो रही है दाताओं की तो वो प्रशंसा कर्मफलेन संयोजयी तरी कर्मफल के साथ में जोड़ने वाला कर्मफल के साथ में संबंध कराने वाले कर्तु कर्ता को कर्मफल कर्तु कर्मफलेन संयोजयी जो दानदाता करता है दान किया जिसने वो कर्ता को कर्मफल के साथ में संयोग बनाने वाला कर्मफल विभागज्ञ है जो कर्मफल के विभाग को जानने वाला ऐसा प्रशास्तरी शासन वाला असती न होने पर ऐसा कर्मफल के साथ जोड़ने वाला जो कर्मफल का विभाग को जानने वाला क्या कर्म किया क्या फल देना विभाग को जानने वाला प्रशास्ता जो प्रशास्तरी असति माने प्रशास्ता के न होने पर शासक के न होने पर न स्यात् ये होने पाएगा प्रशंसा नहीं हो पाएगी यदि कोई न हो दान फल के साथ जोड़ने वाला प्रशास्ता न हो तो प्रशंसा व्यर्थ हो जाएगी प्रमाणज्ञ लोग जो प्रशंसा करते व्यर्थ हो जाएगी प्रशास्ता है दान फल के साथ जोड़ने वाला कौन कोई अक्षर तीन और चार की टिप्पण का तीन माने दात्री प्रशंसन तत्माने दात्री प्रशंसन दाता का जो प्रशंसा है ना यदि दान फल के साथ में इस कर्ता को दानकर्ता को दान फल दान के फल के साथ में संबंध कराने वाला कोई एक प्रशास्ता न हो कर्मफल के विभाग को जानने वाला न होने पर ये प्रशंसा हो नहीं सकती प्रशंसा हो रही इसके मतलब दान फल के साथ संबंध कराने वाला है कौन है वो अक्षर ईश्वर है नश्याचार नष्टानाम फलदान असामर्थ्य जो नष्ट हो गए तीनों के तीनों नष्ट हो चुके हैं दात्य वस्तु भी नष्ट हो चुका है दानदाता भी नष्ट हो गया है और ग्रहिता भी नष्ट हो गया कौन फल देगा नष्टानाम फलदान असामर्थ्य जो नष्ट हुए पदार्थ फल देते दूसरा फलदाता कोई ना कोई एक अर्थापत्ति से मानना पड़ेगा यदि फलदाता न हो तो व्यर्थ हो जाएगा कर्म नष्टानाम फलदान असामर्थ्य प्रशंसा दृष्टि से नष्ट जो नष्ट हो गया उनमें फल देना संभव नहीं तीनों के तीनों और प्रशंसा देखी गई है प्रशंसा देखी है स्मृति में देखा है प्रशंसा मनुष्य प्रशंसा भी करके आया तो फलदात्रा फलदात्री फलदात्रा ईश्वर ने भवितव्य करें फलदाता ईश्वर के द्वारा होना चाहिए क्योंकि आपने कोई देने से तो तीनों नष्ट हो चुके हैं ये फल देना संभव नहीं है और प्रशंसा हो रही है इसी मतलब अर्थापत्ति से सिद्ध होता है कि फलदाता ईश्वर जरूर होना चाहिए अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो रहा है ठीक है। भाष्य में कहते दान क्रियाया प्रत्यक्ष विनाशी दान क्रिया जो है ना दान दे रहा था जो प्रत्यक्ष विनाशी है वो फल दे सकता हो दान क्रिया जो फल देना पारलौकिक फल कहां भी देना प्रत्यक्ष विनाशी है वो सामने सामने नष्ट होने वाला दान क्रिया दातव्य वस्तु भी नाश होने वाली है और दाता भी नाश हो जाता है ग्रहिता भी नाश हो रहा है शरीर दाता है पर शरीर ग्रहिता का शरीर सब यही समाप्त है ये फल देने में फल नहीं दे पा रहे हैं और प्रमाणज्ञ मनुष्य प्रशंसा कर रहे हैं उसकी तो इसका मतलब कर्म फल के साथ में जोड़ने वाला कोई ना कोई कर्म फल के विभाग को जानने वाला कोई है वो कौन है ईश्वर अर्थापत्ति प्रमाण से कौन क्यों ईश्वर नहीं है तो ये कर्म हो नहीं सकता दान आदि कर्म हो नहीं सकता दान आदि कर्म हो रहा है इसका मतलब प्रशंसा हो रही है उसकी इसका मतलब ईश्वर है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है एक बात तस्मात अस्थि दान कर्तृणाम फले में समझ रहा है इसलिए तस्मात कारणात अस्थि दान कर्तृणाम फले में समझ रहा है दानकर्ताओं के फल के साथ अपना दान कर्म के फल के साथ जोड़ने वाला वही है, जो है वो ईश्वर है। ऐसी चिंता पांच की टिप्पणी है ना, उक्त अनुमान अर्थापत्ति और जागरूकत्वाद करें। अनुमान तो पहले दे दिया है, अनुमान तो एक है, यथा शिवा अक्षर से प्रशासन कार्य की सूर्या चंद्र से विकृति की, अनुमान से ईश्वर की सिद्धि की, इनके जो नियमित प्रवृत्ति को देख करके ईश्वर है ऐसा ज्ञान हुआ अनुमान। और अभी अर्थापत्ति दे रहे हैं, दो प्रमाण दे दिया, अनुमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण, ईश्वर के विषय। उक्त अनुमान है, पूर्व में अनुमान बोल बता चुके हैं और अभी अर्थापत्ति दे रहे हैं। उक्तानुमान अर्थापत्ति और जागरूकत्व, ये दोनों जगे हुए हैं ईश्वर की सिद्धि के लिए, ये दोनों स्वयं नहीं है। कौन? अनुमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण। अदृश्य सत्व माना भाव, मीमांसा कहते हैं नहीं, ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है, यजमान कर्म करता है ठीक है, तो फल कौन देगा? अदृश्य देगा। कर्म से एक अदृश्य पैदा होता है, धर्माधर्म नाम, जैसा कर्म होगा धर्म पाप पुण्य जैसे किया होगा कर्माधर्म नाम अदृश्य पैदा होता है, कोई फल देता है, ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं। तो कहते हैं अदृश्य सत्य माना भाव, सिद्धांत कहते हैं अदृश्य के मानने में प्रमाण नहीं होता और ईश्वर को मानने में प्रमाण है। फलदाता रूप से कल्पना करनी है ना, अर्थापत्ति कल्पना है, तो ईश्वर की कल्पना करनी न कि अदृष्ट की। अदृष्ट सत्य माना भावात न तथ फलदात्री सात, तत् माने अदृष्ट फलदाता नहीं हो सकता। ठीक है, देखते हैं ठीक है। दाता प्रतिग्रहिता दानम देयम वा फलम दास्यति किम ईश्वर इति आशंका, एक शंका आ जाती है महाराज, ईश्वर को कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थापत्ति प्रमाण से यहां ईश्वर की सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं, क्यों? दाता स्वयं अपना फल ले लेगा, अथवा प्रतिग्रहिता जिसने दान लिया है वो दे देगा फल, दाता या प्रतिग्रहिता जो होगा, दान क्रिया स्वयं फल दे देगा उसको, अथवा देय वस्तु जो होगा, जो दिया गया वस्तु, दान दिए गए वस्तु, वो फल देगा। ये चारों में से कोई फल देंगे तो ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? शंका आ जाए तो तत्र कहा, तत्र यच्च दीयते, जो दिया जाता है, जो वस्तु दी जाती है, एच ददति, जो देता है, एच प्रतिग्रहन्ति, जो लोग ग्रहण करते हैं, तेषां यही वह समागम हो विलय सका, उनका तो समागम मिलना और यहां लय होना यही है, परलोक तक कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहता। ठीक है, दात्रादी नाम यही वो प्रत्यक्षो नाशो दृश्यते, दाता आदि का नाम, दान दाता आदि जितने भी हैं, दात्री आदि नाम जो दाता आदि हैं उनका यही वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष यही नाश है उनका। तेना तत्प्रयुक्त हो दृष्ट पुरुषार्थ हो न कश्चित अस्ति, इसलिए दाता आदि के द्वारा होने वाला दृष्ट पुरुषार्थ न कश्चित पुरुषार्थ हो दृष्ट अस्ति, कोई पुरुषार्थ नहीं देखा गया इनके द्वारा, फल प्राप्ति नहीं हो सकती इससे। अदृष्टम पुरुषार्थम प्रत्यह कदम, अदृष्ट पुरुषार्थ होगा कदम, अदृष्ट अस्तु पर समागम, अदृष्ट जो है यहां नहीं है, परलोक में होते वह समागम है, वो देखा नहीं गया, वो दृष्ट कोई है ही नहीं इनमें से कोई फल दे सकता हो चारों में, और अदृष्ट जो है परलोक में समागम होने वाला है, यहां नहीं है, अब परलोक में समागम होना कि नहीं होना कोई पता नहीं है। ठीक है ठीक है, समागम फल प्रतिलंब, समागम माने फल की प्राप्ति, अदृष्ट जो होगा फल की प्राप्ति परलोक में है, स खलु ऐहिको न भवती, फल की प्राप्ति ऐहिक नहीं है, यहां नहीं है, किंतु पारलौकिक, वो फल की प्राप्ति तो पारलौकिक है, आगामी शरीर में कभी कहीं होना है, यहां तो नहीं है। तथा च नासौ नासौ यही व नष्ट दात्रादि प्रयुक्त संभव नहीं कहा, इसलिए तथा च न असौ यही व नष्ट दात्रादि प्रयुक्त संभव नहीं कहा, वो जो इसलिए क्या होगा, असौ यही व नष्ट दात्र आदि प्रयुक्त, जैसे दाता आदि जहां नष्ट हो गया वह यहां संभव होना संभव नहीं, यहां संभव नहीं होता है, फल की प्राप्ति यहां हो नहीं सकती। कहा आठ की टिप्पणी बताया, सात भी है, सात में कहते हैं पूर्वोक्त आगम मूलक अनुमान अर्थापत्तियों भी उपलक्षण, पूर्वम कहा गया जो आगम है ना, श्रुति ने जो बताया था आगम यही था, यह तत्वा अक्षर सत्य शासन गार्गी सूर्यातन और विकृत तिष्ठत इत्यादि वाक्य है यही है आगम प्रयुक्त आगम के आगम मूलक अनुमान और अर्थापत्ति श्रुति में जैसा कहा उसके आधार पर अनुमान और अर्थापत्ति दोनों प्रमाण के द्वारा ये उपलक्षण है ये बता दें ठीक है। वो कहते हैं तर ही फलदातुर अभावात स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता इति न्यायात दात्र प्रशंसा एवं महाभूत इति आशंका है। तब शंका करते हैं पूर्वादि की शंका है तरी फलदाता कोई रहा नहीं चारों नष्ट हो गए दाता भी गया ग्रहिता भी गया दातव्य वस्तु भी नष्ट हो गया है दान क्रिया भी नष्ट हो गई है कोई रहा नहीं तो तभी तब तो फलदातुर अभावात कर्म दान कर्म किया फल नहीं मिला फलदाता न होने से अभाव होने से स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता जो कार्य ऐसा करता हो अपना ही प्रयोजन की समाप्ति हो जाती हो प्रयोजन नहीं मिलता वो मूर्खता यही है। कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता हो अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता हो उसको वही मूर्खता है स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता दान दिया था अपने लिए कुछ करने के लिए नहीं मिला तो यही मूर्खता है दान देना मूर्खता है सिद्ध हो जाएगा यही पूर्वाधिक कहना है सॉरी फलदात्र अभावात स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता यदि न्यायात ये युक्ति है स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता अपना जो प्रयोजन नष्ट होना ही मूर्खता है ऐसे काम करता है जो अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सका ऐसा काम करता है वो मूर्खता यही है। तो ये दान करना तो मूर्खता ही हो गई तब तो फलदाता कोई मिला नहीं चारों ही नष्ट होने वाले हैं ये शंका ही पूर्वाधिक दात्री प्रशंसा है मार्ग फिर दाता की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ये शंका आ गई। इसके उत्तर में कहेंगे तथापि कहते बोले 9 और 10 की टिप्पणी देखा नौ नष्ट दात्रादि प्रयुक्त उमर्थ असंभव तरी का अर्थ दाता आदि के नष्ट होने पर ना नष्ट है दाता जिसका इसे होने वाला जो उमर्थ असंभव पुरुषार्थ से असंभव होने पर फिर स्वार्थ भ्रंश भी मूर्खता वाली बात आ जाएगी उस स्थिति में फिर प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ऐसी प्रशंसा उठा इति न्यायात कहा न्याय क्या है कहते हैं न्याय न्याय यहां चतुर्थ पाद दे दिया स्वार्थ भ्रंश भी मूर्खता पूरा ये स्मृति क्या आएगा क्या है पूरा देते हैं अपमान पुरस्कृत मानम कृत्वा च पृष्ठतः स्वकार्यम साधय धीमान स्वार्थ भ्रंशो ही मूर्खता ऐसा बना चतुर्थ पाद वहां बोल दिया ठीक है किंतु तीन पाद यहां है टिप्पणी का भी दिया देखो कोई किसी भी तरह से अपना कार्य पूरा करना चाहिए यही है इसका तात्पर्य अपमानम पुरस्कृत्य अपमान को सामने करके मानम कृत्वा तो प्रेषित सम्मान न चाहे सम्मान को पीछे करके अपना कार्य करने वाले को ऐसा होना चाहिए अपमान होने दो सामने होने दो कोई आपत्ति नहीं अपमान पुरस्कृत सामने करके अपमान और मानम कृत्वाद प्रश्न सम्मान जो होगा उसको पीछे करना नहीं तो अपना कार्य नहीं सम्मान चाहने वाला अपना कार्य नहीं कर सकता यदि अपने पुरुषार्थ करना कोई चाहता तो अपमानम पुरस्कृत अपमान को निंदा आदि को सामने रखे कोई आपत्ति नहीं शांत करें अपमानम पुरस्कृत मानम कृत्वाद प्रश्न सम्मान को पीछे करते स्वकार्यम साधय धीमान धीमान बुद्धिमान जो होगा स्वकार्यम साधय अपना कार्य सिद्ध कर क्यों स्वार्थ भ्रम से ही मूर्खता चतुर्थ पाद वहां दिया ठीक है तीन पाद यहां दिया अपना कार्य सिद्ध करने वाले को ऐसे मान अपमान के देख करके अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता अपमान को सामने मान को पीछे सम्मान को पीछे करके रख दे तो सम्मान का भूखा होगा कार्य नहीं कर सकता पूरा अपना कार्य सिद्ध करे बुद्धिमान पुरुष का अभिमान वाले बुद्धिमान ऐसे काम करे स्वार्थ परम से उपकार यदि अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता तो यही है तो करा ऐसा कहा है इसलिए तुम्हें ये बता दें इति त्रिपाद पूर्व त्रिपादी पहली वाले तीन पाद यहां है बता रहे हैं एक बात तो वहां टीका में बता दिया था चतुर्थ पाद स्वार्थ भ्रंशी मूर्खता तीन पाद यहां का निष्फल दान कर तो स्वार्थ भ्रंशित्व भी निष्फल दान करने वाला का स्वार्थ भ्रंश होने पर भी फल नहीं है दान किया है क्यों कोई फल देने वाला कोई मिला नहीं निष्फल दान कर तो स्वार्थ भ्रंश भी दान क्रिया प्रयुक्त प्रशंसा विषय वे किम बाधकम निष्फल दान करने वाले के स्वार्थ भ्रंश होने पर भी दान क्रिया के द्वारा होने वाली प्रशंसा विषय में क्यों बाधक क्यों हुआ दान प्रशंसा करे फिर भी मान प्रमाण को जानने वाले प्रसंग से करें फिर क्या आपत्ति है, मूर्खता भले ही हो इसमें फिर भी प्रशंसा करें, यह शंका आगे तो कहा मूर्खता का स्वार्थ ब्रह्मचर्य मूर्खता बता गया। स्वार्थ भ्रंशी ही मूर्ख, अपने स्वार्थ को नाश करने वाला जो होगा ना वही मूर्ख होता है। मूर्ख न तो मूर्ख प्रशंसा अर्हति, जो मूर्ख होगा प्रशंसा पर योग्य होता ही नहीं, इसलिए प्रशंसा ही नहीं करनी चाहिए ऐसी शंका आगे। आगे टीका में कहते हैं फल संयोग दृष्ट हो हेतु महा, फल का साथ संबंध दिखता है यजमान का तभी तो प्रशंसा करते हो, दान क्रिया का जो फल है उसके साथ संयोग है ये देखने में हेतु बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रमाणज्ञतया बोला, प्रमाण को जानने वाले इस कर्म का ऐसा फल होता है, ऐसा प्रमाण को जानने वाले शास्त्र प्रमाण जानने वाले लोग प्रशंसा थी उसकी प्रशंसा करते हैं, फलदाता रूप से ईश्वर को देखते हैं वो लोग। ये कहा क्या देखते हैं? कहा हिरण्यदा अमृतत्व भजन इत्यादि प्रमाण, जो प्रमाण है उनके पास दान करने वाले सोना चांदी आदि दान करने वाला अमरत्व के सेवन करते हैं, माने देवता बन जाते हैं, भद्र सेवा जाकर सेवन करना। तथापि कथम ईश्वर सिद्धि, चलो प्रशंसा कर दी उनकी, फिर भी ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी? फलदाता कोई है यही सिद्ध होता है, ईश्वर कैसे सिद्ध होगा? तथापि कथम ईश्वर सिद्धि तथा 11 और 12 की टिप्पणी करते हैं। दात्री प्रशंसा ने सत्य भी तथा भी कर, दाता का प्रशंसा कर रहे हैं ठीक है, प्रमाण के लोग मनुष्य लोग दाता की प्रशंसा करते हैं करने पर भी। 12 में कथम कश्चित अनुश्वर है वो कर्म फलदाता से, जो अनिश्वर होगा ईश्वर से इतर होगा, तो ईश्वर कोई फलदाता हो जाए कोई अनिश्वर, ईश्वर भिन्न फलदाता बनेगा। दान किया ईश्वर को मानने की आवश्यकता मैं मांग सकते ईश्वर को नहीं मानते, तो चारों नष्ट होने पर भी कोई अनुश्वर वस्तु और है जो फल देगा उसको, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं कर्तुः कहा, कर्तुः कर्म फल फल विभाग करके प्रशास्तरी असती कहा, कर्ता को कर्म फल के विभाग को जान, कर्ता का जो कर्म फल होगा उसको विभाग को जानने वाला प्रशास्ता के न होने पर फिर क्या है प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, ही कहा टीका में कहते हैं। तद्धि दान प्रशंसा, वो जो दान की प्रशंसा कर दात्री प्रशंसा, दाता की जो प्रशंसा करते हैं प्रमाण के लोग करते हैं, विशिष्ट दान प्रशंसन विशिष्ट निधन नियंत्री असति, विशिष्ट जो नियंता होगा ना उसके न होने पर नियंत्री असति अनुपन्नम, जो दान दाता की प्रशंसा सिद्ध नहीं हो सकती है एक विशेष नियंता के अभाव में, इसलिए तत्कल्पकम ये जो दान की प्रशंसा जो करें दाता की इसे द्वारा विशिष्ट नियंता की कल्पना कर दिया, अर्थात प्रतिशिक्षित होता है कोई विशिष्ट कर नियंता है दान क्रिया का फल के साथ संबंध करने वाला, अर्थापत्ति प्रमाण से कल्पना करते हैं। तेरे की टिप्पणी में कहा विशिष्ट नियंत्री ईश्वर कल्पक, विशिष्ट नियंता कौन है? ईश्वर, ईश्वर की कल्पक यही है, क्यों नहीं तो प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, दाता की प्रशंसा हो रही है तो अनिश्वर फल देगा नहीं, ईश्वर है विशिष्ट विशेष नियंता है, ये समझ रहा है। दान क्रिया प्रसाद एवं तत्फल सिद्ध कृतम नियंत्रा इति जेत देते हैं, हम कहते हैं दान क्रिया से फल मिल जाएगा, दान करो फल मिल गया बस, दान क्रिया प्रसाद एवं दान क्रिया से अधीन होकर ही फल सिद्ध हो, फल सिद्ध होने पर कृतम नियंत्रा, नियंत्रा के द्वारा क्या लेना है, ये शंका आ गई। 14 की टिप्पणी में कहा दान क्रियात्मक साधन बला देवा, दान क्रिया रूपी जो साधन किया है उसके बल से ही फल की सिद्धि हो जाएगी, तो फिर नियंता की क्या आवश्यकता वहां, ये शंका आ गई। इसको उत्तर में कहते हैं दान क्रिया या प्रत्यक्ष विनाशी, कैसे दान क्रिया फल देगा, वो तो प्रत्यक्ष विनाशी है दान क्रिया। ठीक है, कर्मण क्षणिकत्व, कोई भी कर्म हो दान क्रिया कर्म है नहीं है, दान क्रिया भी कर्म है, कर्मण क्षणिकत्व, जो कर्म होता है क्षणिक होता है, क्षणिकत्व फल से तो कालांतर भावित्व, और दान का फल कालांतर भावी है, कालांतर भावित्व न साधन तो उत्पत्ति, इसलिए उस फल के साधन दान क्रिया हो नहीं सकती, उसे सिद्ध करने वाला नहीं हो सकता। अनुमान अर्थापत्ति व्याम सिद्धम अर्थम उपसमर्थी है, ईश्वर के विषय में अनुमान और अर्थापत्ति दो प्रमाण, के द्वारा जो सिद्ध हुआ विषय है प्रयोजन है उसी उपसंहार करते हैं तस्मात का। तस्मात अस्थि दान कर्तृणाम फल संयोजिता, इसलिए क्या होगा है वो कौन दान कर्ताओं का फल के साथ संबंध कराने वाला है वही ईश्वर है। इसी को मीमांसा कहते ना ईश्वर नहीं, कर्मों का फल तो अपूर्व देता है, कर्म करने से एक अपूर्व पैदा होकर रहेगा कोई फल देगा ठीक है। अपूर्व से भी फलदातृत्वाद कृतम ईश्वरेण की संकटे मीमांसक संकटे संकट मीमांसकों के यहां अपूर्व से भी फलदातृत्वाद अपूर्व ही फलदाता होता है, अपूर्व ही देगा फल, कर्म किया उसका अपूर्व बनेगा संस्कार करके बैठेगा धर्माधर्म अपूर्व माने धर्माधर्म, कर्म करने से यहाँ आदि कर्म से धर्म या अधर्म जैसा होगा जैसा कर्म किया उसके आधार पर कोई फलदाता बनेगा, क्या लेना ईश्वर से यही मीमांसकों को कहता है अपूर्व से फलदातृत्वाद कृतम ईश्वर है क्या लेना ईश्वर से इस संकट है यही शंका है आगे पंद्रह गिर पूर्व कहा धर्माधर्म अपर पर्याय से अपूर्व क्या है धर्म या अधर्म पाप पुण्य को अपूर्व करके बोलते हैं जैसा कर्म होगा शास्त्र विहित कर्म होगा तो धर्म अपूर्व बनेगा शास्त्र निषिद्ध कर्म होगा तो पाप अपूर्व बन जाएगा, धर्म अधर्म के पर्याय वाचक होते हैं कौन अपूर्व अपूर्व माने धर्म और अधर्म दो में से कोई ये कहे कैसा कर्म हो उसके आधार पर उन्होंने उत्पन्न होना है। तो मीमांसा की संज्ञा अपूर्वम इतिजेत न अपूर्व फलदाता है दान आदि जो कर्म हुआ उसका फलदाता यजमान का फलदाता अपूर्व है यदि चेत ऐसा मीमांसा बोले सिद्धांत न क्यों कहते हैं तत्सद्भावे प्रमाण अनुपत्ति तत्सद्भावे अपूर्व सद्भावे उसके अस्तित्व में अपूर्व के अस्तित्व में प्रमाण नहीं मिलता ये तुम्हारे यहां कल्पना है अपूर्व प्रमाण नहीं मिलता तत्सद्भावे माने अपूर्व सद्भावे अपूर्व के अस्तित्व में प्रमाण अनुपत्ति प्रमाण नहीं मिल सकता ठीक है। छह नंबर टिप्पणी जीवात्मना चेतनेन अधिष्ठितम फलदातृत्व जीव में जो चेतन जीव है ना उसमें आश्रित होता हुआ फलदाता बनता है अपूर्व किस कैसे फलदाता बनेगा जिसने कर्म किया है जो जीव है जो उसमें आश्रित होकर फल देने वाला हो जाता है माने कर्म नाश होने पर भी धर्माधर्म उस जीव में रहेगा वो फल देगा उस जीव को फल वही देगा उसी में आश्रित होकर बैठा हुआ है वो ये उनका तर्क है यही है जीवात्मा चेतन है ना अधिष्ठितम आश्रितम जीव जीव जो चेतन है ना जीव उसमें जड़ होने पर भी अपूर्व जड़ होने पर भी चेतन में आश्रित है वो जीव में आश्रित है आश्रित होता हुआ तब फलदाता तब माने अपूर्वम फलदात्री सात फलदाता हो जाएगा ऐसा कहा तो सिद्धांत के तद असत वो ठीक नहीं है तत्सद्भाव्य कहा तत् माने अदृष्टम तत्सद्भाव्य प्रमाण अनुपत्य कहा उसका तत् का अर्थ अदृष्ट तत्पद माने अदृष्ट है अनुपत्ति अभाव अनुपत्ति अनुपत्ति माने अभावा को है उसका अर्थ अभावा उसके सद्भाव में अभाव है अस्तित्व में अभाव है किसका अदृष्ट अदृष्ट सत्य माना भावात् न तत् फलदातृष्यात इत्यर्थ यही अर्थ है अदृष्ट के होने में प्रमाण नहीं मिलता इसलिए फलदाता नहीं हो सकता अदृष्ट ये सिद्धांत ने कहा गुरु पक्षी बोलता है मीमांसा बोलता है जैसे अदृष्ट फलदाता नहीं है तो ईश्वर भी फलदाता नहीं है प्रशास्तु रवि जो प्रशास्ता आपका है ना ईश्वर जी उसको बोलते वो भी नहीं है उसमें क्या प्रमाण है उसका तो अदृष्ट में अदृष्ट को फलदाता मानने में प्रमाण नहीं है तो ईश्वर फल देता है इसमें भी तो प्रमाण नहीं है ये पूर्वाजी का प्रशास्तु रवि इति चेत ऐसा गुरु पक्षी बोलते सिद्धांत का न आगम तात्पर्य सिद्धत्व तो प्रशास्ता है ना ईश्वर आगम के तात्पर्य से सिद्ध है श्रुति के तात्पर्य से सिद्ध है श्रुति का तात्पर्य के विषय ईश्वर है सिद्ध है वो उसका सद्भाव है ईश्वर का सिद्धांत ने कहा आगम सात के टिप्पण में कहा पूर्वोक्त आगम पहले कहा हुआ आगम क्या ये इसी कंडिका में कहा था यह तेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्य चंद्रमा से भित्र इत्यादि आगम का तात्पर्य ईश्वर में है वहां ईश्वर पर मंत्र था ये एक टिप्पणी काल का है पूर्वोक्त आगम बोलेंगे पूर्वों का आगे जो आगम है यही यह तेवा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्य चंद्रमा से इत्यादि जो बात कहेंगे बोलकर अनुमान अर्थापत्ति और उपयोग पक्ष कहते अनुमान और अर्थापत्ति पूर्व लक्षण है, एक तो आगम वाक्य प्रमाण है ईश्वर के विषय में, दूसरा अनुमान से भी सिद्ध है ईश्वर है और अर्थापत्ति भी सिद्ध है ईश्वर। तो ईश्वर के सद्भाव में तीन प्रमाण है, कौन कौन प्रमाण है? आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, और अदृष्ट में कोई प्रमाण नहीं है, ये सिद्धांत क्या है? अच्छा, अवोचाम ही आगम से वस्तु परतम, आगे बोलते हैं महाराज ईश्वर जो उपदेश परक वाक्य होता है, आगम जो होता है विमान से किसी शंका होगी, उपदेश परक वाक्य होता है आगम, सिद्ध वस्तु परक वाक्य को आगम नहीं क्या करेगा, भगवस्थि करने से क्या कुछ क्रिया करेगा, सुन करके नहीं करता। तो सिद्धांत कहते हैं अवोचाम ही आगम से वस्तु परतम, आगम जो है वस्तु परक है, ईश्वर पर रखा है, वस्तु पर रखा है, हम थाम थाम पर हम बोल चुके हैं एक नंबर के पूर्व कहा तत्र तत्र पूर्व संदर्भ है, उस स्थान में हमने कहा पूर्व संदर्भ में कहा होगा आगम वस्तु पर होता है, किंच अन्य और भी बातें हैं सिद्धांत कहते हैं किंच अन्य और भी बात, अपूर्व कल्पनायाम जो अर्थापत्यक्ष है, अपूर्व कल्पना करने के लिए अर्थापत्ति प्रमाण देते हो तुम, क्या देते हो अर्थापत्ति प्रमाण से और कोई ये नहीं, एक ही है अर्थापत्ति प्रमाण अपूर्व के लिए, क्यों दाता की प्रशंसा जो कर रहे हैं माने फल अपूर्व को माने बिना वो प्रशंसा व्यर्थ है, सभी मृत हो चुके हैं कोई ग्रहा नहीं, तो एक अपूर्व पैदा हुआ है उसके बिना उसको माने बिना फल मिलना संभव नहीं, फल की प्रशंसा दाता की प्रशंसा कर रहे हैं, यजमान की प्रशंसा कर रहे हैं प्रमाण के लोग, इससे सिद्ध होता है कि अपूर्व है कोई फल देता है, तब सिद्धांत कहते नहीं केंद्र अन्य और बात है, अपूर्व कल्पनायाम, अपूर्व कल्पना में क्या है अर्थापत्ति प्रमाण है तुम्हारे पास, यही है ना तेरे बिना तद अनुपन्न मैंने प्रशंसा अनुपन्न अदृष्टम बिना यही कहोगे तुम, तो अर्थापत्य क्षय अन्यथा है वो पत्ते, अर्थापत्ति जो ना अन्य प्रकार से सिद्ध हो जाता है, क्षय हो जाती है, कैसे ईश्वर के द्वारा फल का पाने से सिद्ध हो जाता है, ईश्वर के द्वारा फल मिल गया तो अपूर्व कल्पना की आवश्यकता ही नहीं, अर्थापत्ति में क्षीण हो जाती है, अर्थापत्ति से अदृष्ट सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे काम होता है। दो नंबर की पढ़ने कहा क्षय ईश्वर में आ रहा है त्याग तक क्या, अर्थापत्ति तो ईश्वर को लेकर तत्थार्थ हो जाएगा, फलदाता ईश्वर रह करके सिद्ध हो जाएगा, तो उसके द्वारा क्षय हो गया अर्थापत्ति, अर्थापत्ति प्रमाण से अदृष्ट सिद्ध नहीं कर सकता, और ईश्वर के लिए अनुमान प्रमाण भी है, आगम प्रमाण भी है, अर्थापत्ति भी है, और तुम्हारे यहां केवल अर्थापत्ति को लेकर बोलना चाहते हो, अन्य प्रकार से क्षीण हो जाता है, एक तदेव प्रस्तुत होता है, अन्यथा ही कहा अन्यथा भी अन्य प्रकार से भी चरितार्थ है, माने अदृष्ट के बिना भी फल प्राप्ति संभव है, एक अनुचार्थ कैसे अपूर्व अतिरिक्तणा भी अपूर्व के बिना भी सिद्धांत कह रहे हैं अपूर्व के बिना भी फल प्राप्ति इतिहास फल प्राप्ति होने से कैसा ईश्वर के द्वारा फल प्राप्ति हो जाती है अपूर्व कल्पना की जरूरत नहीं, ये सिद्धांत क्यों कहते हैं सेवा फल से सेव्या प्राप्ति दर्शनार्थ, सेवा का फल कहां से मिलती है सेव्य वस्तु सेव्य व्यक्ति से किसे मिलती है, सेवा क्रिया स्वयं सेवा फल देगी क्या, सेव्य वस्तु सेव्य व्यक्ति जो होगा उससे फल मिलती है, तो यहां भी यज्ञ आदि के द्वारा ईश्वर की सेवा की उस व्यक्ति ने दान आदि के द्वारा किसकी सेवा की, ईश्वर की सेवा की, तो ईश्वर जो सेव्य व्यक्ति है उसके द्वारा फल मिलना होता है, अदृष्ट से नहीं फल मिलता ईश्वर से मिलता है, ठीक है सेव्य सेवा फल से सेव्या प्राप्ति दर्शन, सेवा का जो फल है वह सेव्य व्यक्ति से देखा है, ऐसे देखा पड़ता है, इसलिए कोई ना कोई चेतन होगा फलदाता ईश्वर है, इस काम ठीक है स्वयं अचेतनम चेतना चेतन अनधिष्ठितम से अपूर्वम फलदात्री न कल्पम अप्रमाणिक परिहर, सिद्धांत कहते देखो स्वयं अचेतन है वो तुम्हारा जो अपूर्व है ना अचेतन है, स्वयं अचेतनम चेतना चेतन अनधिष्ठितम चेतन में आश्रित हुए बिना, स्वयं अचेतन और किसी चेतन में आश्रित हुए बिना तो अपूर्वम फलदात्री न कल्पम, ऐसा अपूर्व फलदाता उसे कल्पना नहीं करनी चाहिए, अदृष्ट फल देगा अदृष्ट ऐसा नहीं, स्वयं अचेतन है वो किसी चेतन में आश्रित हुए बिना फल नहीं दे सकता, अप्रामाणिकत्व प्रमाणिक नहीं है वो फल दे सकता है, क्यों स्वयं जड़ है और किसी चेतन में आश्रित हुए बिना फल देता है प्रमाण नहीं मिलता, सिद्धांत ने यही कहा ना, कहा ना तत्सर्वाभावे प्रमाण अनुपत्ति बोल दिया, अदृष्ट के अस्तित्व में प्रमाण नहीं मिलता। पूर्वादि है ईश्वरदेशी शंका, मीमांसा कही ईश्वरदेशी को शंका करता है, माने अदृष्ट में प्रमाण नहीं है, ईश्वर में तो प्रमाण नहीं है, यही है। प्रशास्तुरपी, प्रशास्ता के विषय में प्रमाण नहीं, इसलिए सिद्धांत का ना प्रमाण है। ठीक है, सद्भावे प्रमाण अनुपत्ति, प्रशास्ता के भी सद्भाव में प्रमाण नहीं है, पूर्वादि का ना चाहेगा। परिहारदि सिद्धांत का ना न आगम तात्पर्य सिद्धत्व कहते हैं, अरे बाबा श्रुति का तात्पर्य से सिद्ध है, प्रशास्ता तो सिद्ध है, ईश्वर सिद्ध है, श्रुति का तात्पर्य से सिद्ध है, श्रुति का तात्पर्य उसी में है, जगत सिद्धि के लिए श्रुति थोड़ी होती, दृष्ट पदार्थ की सिद्धि के लिए श्रुति नहीं होती, अदृष्ट है, अदृष्ट की सिद्धि के लिए कौन, ईश्वर, श्रुति का तात्पर्य वहां है, ये नदी है, अमुक है, पहाड़ है, ये बताने की श्रुति की आवश्यकता है क्या, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, श्रुति का तात्पर्य का विषय वही है। ठीक है, प्रथम कार्यपर से आगमश्य वस्तुपरत्व, आगम जो होता है कार्यपरक होता है, आम्राय से क्रिया तत्वात आम्रथकम अतर्थान, ये सब सूत्र है उनका, जो उपदेश होता है आम्रा में उपदेश, उपदेश किसके लिए, कार्य के लिए, ये जेता आदि सुनने वाला व्यक्ति कुछ काम करेगा, घटो अस्थि शून्य घटो अस्थि सुना जिसने कुछ करेगा, उसके बाद सिद्ध वस्तु का बोधक वाक्य अनर्थक माना जाए, आगम आमनाय से कार्यपरत्व, आमनाय से क्रियार्थत्व, क्रियापरक होते हैं आमना, उपदेश होते हैं सामने वाले को क्रिया करवाने के लिए, और अनर्थक अतर्थक, जो क्रियापरक नहीं है वो वाक्य अनर्थक है, जो पूर्वादि के कहना है। प्रथम कार्यपर से आगम से, आगम तो कार्यपरक है, क्रियापरक होता है आगम, वस्तुपरक तो वस्तुपरक कैसे हो गया, आप कहते हैं आगम का तात्पर्य ईश्वर में कह रहे हैं, कैसे है वस्तुपरक, कैसे होता है आगम, नहीं हो सकता, ये कहा सिद्धांत शंका की, तो सिद्धांत कह रहे अबोचाम कि आगम से वस्तुपरक, हमने उन स्थानों में जो श्रुति है वस्तुपरक है सिद्ध किया है, सिद्धांत ठीक है। कर्म विधि ही फलदात्री अतिरिक्त न पद्य है, कर्म का जो विधान, विधि माने विधान, कर्म का विधान फलदाता के बिना संभव नहीं है, फलदाता यदि कोई न कोई तो मानना पड़ेगा, नहीं तो कर्म का विधान व्यर्थ हो जाएगा, श्रुतियों में जो शास्त्र में कर्म की चर्चा है व्यर्थ पड़ेगा। कर्म विधि ही, विधि माने विधान, कर्म का जो विधान है फलदात्री अतिरिक्त लोकपद्य है, फलदाता के बिना सिद्ध नहीं हो सकता, कर्म का विधान सिद्ध नहीं हो सकता, तो कर्म का विधान हो रहा है इसके मतलब फलदाता की कल्पना करनी अर्थापत्ति से सिद्ध करना है। न तो कर्म आशुतर विनाशी कालांतर भावी फलानुकूलम, कर्म फल के अनुकूल नहीं बन सकता, क्यों, आशुतर विनाशी, शीघ्र के शीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र विनाशी है, आशु मन शीघ्र होता है और तर्म लगने से अतिशीघ्र, अतिशीघ्र विनाशी है कर्म, वो फल नहीं दे सकेगा, क्यों, स्थायी नहीं है, स्थायित्व तो नहीं उसमें, कर्म फल देगा बोल नहीं सकते, क्यों, आशुतर विनाशी कर्म है, शीघ्र से भी शीघ्र अति शीघ्र विनाश होने वाला है। न तो कर्म आशुतर विनाशी, अत्यंत शीघ्र विनाश होने वाला जो कर्म है, कालांतर भाई फलानुकूल, कालांतर भाव भी फल के अनुकूल कर्म नहीं हो सकता, और फलदाता के बिना कर्म का विधान व्यर्थ पड़ रहा है, तो फलदाता की कल्पना तो करनी पड़ेगी, फलदाता कर्म नहीं हो पाया, क्यों, आशुतर विनाशी है, शीघ्र अतिशीघ्र विनाश होता है उसका, अत्यंत शीघ्र विनाश होने वाला है, वो फल नहीं दे सकता। तद तस्मात, तद मैंने तस्मात अर्थापत्ति सिद्धे अपूर्वे, पूर्वादि कह रहा है, तो इसे क्या सिद्ध होगा कि अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध अपूर्व के होने पर, कि होने पर अपूर्व रहेगा वह, कर्म नहीं, कर्म का विधान फलदाता के बिना संभव नहीं है, तो फलदाता अर्थापत्ति प्रमाण से बहुत अपूर्व सिद्ध हो जाता है, उसने कर्म किया था वहां एक अपूर्व बैठा हुआ है, तस्मात, तस्मात है अर्थापत्ति सिद्ध अपूर्व, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध अपूर्व है वहां। प्रथम माना सिद्धि, प्रमाण की असिद्धि कैसे बोल दिया आपने अर्थापत्ति में, माना भावा कैसे बोल दिया आपने अर्थापत्ति में, पूर्वाग ने कहा जैसे गांधी कहते चिंता मत करके, और भी सुनो क्या है, ठीक है, कहा न केवलम सर्वभावे प्रमाण असत्वम, केवल अस्तित्व में प्रमाण की असत्ता मात्र नहीं, माने अदृष्ट जो है उसके अस्तित्व में प्रमाण का अभाव है, ये मात्र नहीं अपूर्वे दोषम, एक ही दोष नहीं है वहां, उसके अस्तित्व में प्रमाण नहीं, इतना मात्र दोष नहीं और भी दोष है, दोषों किंतु अन्यच अन्य दोष भी है, अपूर्व कल्पना पक्ष में दूसरा दोष भी है, क्या दोष है अन्यच किंचित अस्ति और भी कुछ दोष है, केवल एक ही दोष नहीं उसके उसके अस्तित्व में प्रमाण नहीं है, एक ही दोष नहीं और भी दोष है, अर्थापत्ति कल्पना करने वाले किंतु अन्यच अन्य भी है किंचित अस्ति अन्य दोष भी है, आठ की टिप्पणी में कहा इसको अर्थापत्ति बाधकम चाह, अर्थापत्ति का बाधक एक और भी दोष है, क्या दोष है तो कहते हैं किंच अन्य अपूर्व कल्पना इत्यादि कहना टीका में तदेव तदेव प्रकट है, वही दो दूसरा दोष देने वाले हैं, केवल प्रमाण नहीं है उसके इतने मात्र नहीं अस्तित्व में प्रमाण दे दूसरा दोष भी, अर्थापत्ति की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सेवा का फल सेव्य व्यक्ति से प्राप्त होता देखा है, इसी प्रकार यहां भी कर्म एक सेवा है तो उसका फल दाता कोई चेतन ईश्वर होगा, सिद्ध हो जाता है कहा ईश्वर से सिद्ध हो जाएगा, तदेव नव की टिप्पणी में कहा तदेव दूषांतर में अन्य दोष की सिद्धि करते हैं, अपूर्व कल्पनायाम से अर्थापत्ति, अपूर्व की कल्पना करने पर अर्थापत्ति प्रमाण तुम देते हो, यही तो अर्थापत्ति प्रमाण से ही अपूर्व की कल्पना करते हो, क्योंकि कर्म विधि व्यर्थ हो रहा है फलदाता के बिना, फलदाता कोई रहा नहीं इसलिए अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध होता है अपूर्व है, यही तो कह रहे अर्थापत्ति क्षय अन्य प्रकार अन्यथा की उत्पत्ति अन्य प्रकार से हो जाता है, अर्थापत्ति का अभाव हो जाएगा ऐसे से होगा, तो कौन है कर्म विधि ये कहा इन्होंने टीका में कहते हैं अपूर्व से कल्पना आयाम या अर्थापत्ति संकेत है, अपूर्व की कल्पना में तुम्हारे पास एक ही प्रमाण तुम दे रहे हो, कौन सा प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण जो शंका उठाते पर किया जाता तस्या मान अर्थापत्य कल्पितम अपूर्वम अंतरेण, कल्पित जो अपूर्व के अर्थापत्ति प्रमाण से जो कल्पित अपूर्व है उसके बिना भी उपपत्य क्षय सिद्ध हो जाने से अर्थापत्ति क्षीण हो जाता है, ईश्वर को माने से काम चलेगा अर्थ अपूर्व माने की आवश्यकता अर्थापत्ति प्रमाण का एक इलाका अन्यथा भी उपपत्ति विरोध अन्य प्रकार कैसे हो सकता है अदृष्ट के बिना और क्या प्रकार है कर्म फल के दाता के लिए प्रश्न उठा तो कहा सेवा फल से सेव्याग प्राप्ति दर्शनार्थ, सेवा का फल किससे देखा हुआ है सेव्य व्यक्ति से देखा है, किसे देखा उससे देखा हुआ है, वैसे भी यहां भी कोई चेतन है फलदाता तो जड़ अपूर्व फल नहीं दे सकता, क्यों सेवा का फल सेवा सेवा ने नहीं दिया, सेवा का फल अदृष्ट ने नहीं दिया, किसे दिया किसने दिया सेव्य व्यक्ति ने दिया, ऐसा देखा जाता है जिसकी सेवा की जाती है वो फल देता है, इस प्रकार यज्ञ आदि के द्वारा ईश्वर की सेवा की थी इसका फल देता है, ठीक है ठीक है मेरा दृष्टि यादादि फलम अभी ईश्वरार्थ संभवती थी, सेवा फल से सेव्या प्राप्ति दर्शनार्थ यादादि फलम अभी ईश्वरार्थ संभवती, यागादि का याग जो फल है वो भी ईश्वर से संभव है, जैसे सेवा का फल सेव्य से प्राप्त होता है इसी प्रकार याग आदि कर्मों का जो फल है दान आदि का फल ईश्वर से संभव है, दस नंबर टिप्पण में कहा तथा च अदृष्टम अंतराएव अर्थापत्ति रुक्षण, अदृष्ट के बिना ये अर्थापत्ति क्षीण हो गई, अर्थापत्ति से अदृष्ट की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है प्रथम ईश्वराधीना याग आदि फल प्राप्ति, अब प्रश्न उठता है मीमांसा कहेगा ईश्वर के अधीन कैसे याग आदि का फल मिलेगा, प्रश्न हुआ तो उत्तर देते हैं सेवायास वासना, सेवायास क्रियात्वा, सेवा ये क्रिया है कर्म है क्रिया है सेवा क्रिया, तब सामान्य याग आदि भी क्रिया है, जैसे सेवा का फल सेव्य देता है सेवा ये क्रिया है उसी प्रकार याग आदि भी क्रिया है, समान है तुल्य है, तो क्रिया का फल कौन देता है सेव्य व्यक्ति देता है, तो यहां भी ईश्वर देगा फल अर्थापत्ति से अदृष्ट नहीं दे सकता, एक आना है सेवायास क्रियात्वाद, सेवा किसी की सेवा करते हैं क्रिया है, वो सेवा माने क्रिया है क्रियात्वाद, तत्सामान्य उसी के समान होने से कौन जो याग आदि भी उसी के समान होने से याग आदि होमादि यागदान होमादि नाम तत्सामान्य से यागदान होमादि भी जो क्रिया ही है क्रिया ही होगी क्रिया समान होने से, तुल्य होने से सेव्याद ईश्वरादे फल प्राप्ति, यागादि के द्वारा जो सेव्य होगा ईश्वरादि उनसे फल प्राप्ति अदृष्ट फल प्राप्ति उपद्यते कहा, फल प्राप्ति हो सकता सिद्ध हो जाते। तीन नंबर टिप्पणी में कहा क्रियात्व सेवा तुल्यत्वाद, याग होम दान आदि भी क्रिया होने से सेवा के समान है, सेवा का फल सेव्य व्यक्ति देता है, इस प्रकार याग दान होम आदि का फल ईश्वर देगा, वो सेव्य है, याग आदि के द्वारा सेव्य ईश्वर है, वो फलदाता होता है, अदृष्ट नहीं। दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य अपरित्यज्यैव फल प्राप्ति कल्पना उपत्तौ दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य परित्यागो न न्याय्य सिद्धांत। देखा गया क्रिया के क्रियारूप धर्म का जो सामर्थ्य देखा, सामर्थ्य क्या है, सेव्य से फल मिलना, क्या देखा, सेव्य व्यक्ति से फल मिलना देखा हुआ है। तो दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य क्रियारूप जो धर्म है उसका सामर्थ्य जो देखा गया है सेव्य से फल प्राप्त होना, अपरित्यज्यैव जो देखा सेव्य व्यक्ति से फल प्राप्त होता है उसको त्यागे बिना ही फल प्राप्ति कल्पना ऊपर, तो फल प्राप्ति की कल्पना चाहिए करना चाहिए, जैसे किसी की सेवा की है तो सेवा करने वाले सेव्य व्यक्ति जो होगा जिसने सेवा ली है चेतन वो फल देता है, ठीक इसी प्रकार यहां की कल्पना होने पर दृष्ट क्रिया धर्म सामर्थ्य परित्याग, सामर्थ्य परित्याग माने जो देखी गई क्रिया का धर्म क्रियारूप धर्म है उसका सामर्थ्य का त्याग करना ठीक नहीं है, यहां तो लेना चेतन से फल मिलना लेना और वहां पर जड़ अदृष्ट से फल मिलना कल्पना करना ये ठीक नहीं। और दूसरी बात कल्पनाधिक्या च अदृष्ट को माने अर्थापत्ति प्रमाण से फल फलदाता मान करके कल्पना करना है तो कल्पना अधिक कल्पना करनी पड़ेगी, और ईश्वर के लिए अर्थापत्ति सिद्ध करेंगे एक ही कल्पना में काम चलेगा, या तीन बार कल्पना करनी पड़ेगी अदृष्ट से फल की सिद्धि बताने के लिए, कल्पना अधिक कल्पना इसलिए भी अत्याचार है, कैसे कल्पना अधिक क्या चल, कल्पना अधिक होने से भी अदृष्ट पक्ष में कल्पना अधिक है, कैसे ईश्वर कल्प्य अपूर्वाश कर्म विधि अनुपन्न होता हुआ, यागादि कर्म हुआ है फलदाता यहां सिद्ध नहीं हो रहा है, किसकी कल्पना करनी, ईश्वर कल्प्य अपूर्वा ईश्वर की अर्थापत्ति के द्वारा ईश्वर की कल्पना करनी चाहिए अथवा अदृष्ट, ये प्रश्न उठेगा, एकाएक अदृष्ट आएगा नहीं, ईश्वर कल्प अपूर्व अर्थापत्ति के द्वारा यागादिक जो कर्म है वो उसकी आपत्ति है, फलदाता के बिना संभव नहीं है, इसलिए फलदाता रूप से ईश्वर की कल्पना करना अथवा अदृष्ट की ये प्रश्न आएगा, ईश्वर कल्प अपूर्व चार नंबर टिप्पण में कहा कर्म विधान किम कल्प्यम उपद्यते, कर्म कर्म जो विधान हो रहा है यागदान आदि कर्म हो रहा है उसके द्वारा किसकी कल्पना करनी, क्या सिद्ध होगा कल्पना किसकी सिद्ध होगी, ईश्वर की अथवा अदृष्ट की, विचार कर लिया इस तत्र क्रियायाश्च स्वभाव, जो क्रिया है ना दान आदमी क्रिया है, क्रिया का स्वभाव कैसा होता है सेव्य के अधीन होकर के फल मिलना, किसके क्रिया का स्वभाव क्या है सेव्य के अधीन फल मिलता है, ऐसा देखा है लोग में ऐसा देखा है तत्र, और दो में से ईश्वर कल्पना करना है अथवा अदृष्ट कल्पना करना है, उसके क्रियाया से स्वभाव स्वभाव मैंने पांच दिन पूर्व कहा सेव्य द्वारा फल प्रापणम क्रिया स्वभाव लोके दृष्ट, सेव्य पुरुष के द्वारा फल प्राप्ति सेवा का फल प्राप्ति देखा है लोक में ऐसा देखा हुआ है, इसे अनुसार वह भी कल्पना करनी पड़ेगी, क्रिया से स्वभाव सेव्या फल प्राप्ति देखा, सेव्य व्यक्ति से फल की प्राप्ति देखी है, किसी की सेवा करेंगे तो व्यक्ति फल देता है, न तो अपूर्वात अपूर्व से फल नहीं मिलता, अपूर्व से फल नहीं, न च अपूर्वम दृष्टम अपूर्व देखा भी नहीं किसी ने, अपूर्व को किसी ने देखा है या देखा भी नहीं, अच्छा अपूर्वम दृष्टम अपूर्व देखा भी नहीं, एक टिप्पणी में कहा अपूर्वम भी लोके वेदे प्रामाणिकम, अपूर्व भी लोक और वेद दोनों में प्रामाणिक वस्तु है, ये पूर्वादि कह रहा है अपूर्वम भी लोके वेदे प्रामाणिकम न दृष्टम इति कल्प्यम एव तद इत्यर्थ, प्रामाणिकम न दृष्टम इति कल्प्य होता माने लोक में वेद में नहीं देखा है अदृष्ट को इसलिए उसकी कल्पना करनी चाहिए अर्थापत्ति के द्वारा, ये पूर्वादि बोले तो कहते नहीं अपूर्व न दृष्टम देखा नहीं है सिद्धांत बोला, ठीक है भाष्य तथा अपूर्वम जो अदृष्ट अपूर्व है सेवा का फल सेव्य से मिलता है दृष्ट है तथा अपूर्वम अदृष्टम दो नंबर रिपोर्ट में कहा निष्प्रमाणम इति आवर्त, जिसमें कोई प्रमाण नहीं है अपूर्व के विषय में अदृष्टम कल्पयितव्यम, ऐसा माने कर्म विधि की अनुपत्ति होते हुए होने के कारण से ऐसी अपूर्व की कल्पना करनी चाहिए जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, उस अपूर्व कल्पना वो अपूर्व फल देगा ऐसी कल्पना करनी चाहिए अर्थापत्ति से अथवा तस्य फलदातृत्व सामर्थ्य। उसके बाद एक तो अदृश्य की कल्पना, उसके बाद फलदाता फलदातृत्व में सामर्थ्य है कि नहीं वो कल्पना, फल देने में समर्थ है वो अदृष्ट है, दूसरी कल्पना हो गई। पहला अदृश्य की कल्पना, उसके बाद फलदातृत्व में कल्पना सामर्थ्य को कल्पना सामर्थ्य तस्वीर, यदि अदृष्ट में सामर्थ्य है फल देने की, फिर तीसरी कल्पना हो दानम फलदान की कल्पना, किसकी कल्पना फलदान की कल्पना, तीन कल्पना करनी पड़ेगी यहां, पहले अदृष्ट की कल्पना, उसके बाद में सामर्थ्य की कल्पना मान फल देने में सामर्थ्य है समर्थ है कि नहीं वो कल्पना, उसके बाद में समर्थ सिद्ध होने के बाद फलदान की कल्पना, ये तीन कल्पना होगी दानम से अभ्यधिकम, यही अधिक कल्पना यही है, ईश्वर की कल्पना की अपेक्षा इसमें तीन कल्पना है, एक कल्पना तो ईश्वर में भी है, यहां भी अदृष्ट एक कल्पना है कि दो कल्पना ज्यादा है, एक सामर्थ्य की कल्पना, ईश्वर कल्पना करते हैं सामर्थ्य की कल्पना करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, और दाता दातृत्व रूप से कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, समर्थ है वो, इसमें दो कल्पना अधिक है अदृष्ट पक्ष में। टिप्पणी तीन और चार में कहते हैं, तीन में कहा दातृत्वम कहा दानम माने दात्र फल दातृत्व की कल्पना, तीन कल्पना है, चार में कहते हैं अत्यधिकम सामर्थ्यम दानम, दो ज्यादा है यहां कल्पना, ईश्वर पक्ष में केवल ईश्वर की कल्पना अर्थापत्ति के द्वारा एक ही कल्पना है, और यहां पर पहले अपूर्व की कल्पना एक कल्पना वो तो बराबर में हो गए, और दूसरे बाद में उसे सामर्थ्य की कल्पना समर्थ है फल दे सकता है वो कल्पना, और तीसरा है फलदान की फलदातृत्व की कल्पना, दो कल्पना अधिक है ईश्वर पक्ष की अपेक्षा। एक धर्मद्वय कल्पना अधिक कल्पनम अधिकम, एक दो धर्म की कल्पना ज्यादा है यहां, सामर्थ्य और दान ये दो धर्म, धर्म की कल्पना या सिद्धांत भी समत्व, धर्म की कल्पना तो सिद्धांत में समान होगी, ईश्वर की कल्पना कर रहे सिद्धांत भी कर रहे, कर्म भी अनुपन्न होता हुआ ईश्वर की कल्पना, धर्म की कल्पना तो समान ही है, वो अदृष्ट की कल्पना करते हैं हम ईश्वर की कल्पना वो तो समान है, किंतु उसकी अपेक्षा दो यहां ज्यादा है, सामर्थ्य की कल्पना करनी पड़ेगी अदृश्य सिद्ध करने के बाद, फिर उसके बाद उसमें फलदातृत्व की सिद्ध करनी पड़ेगी। आगे भाष्य में कहते हैं यह तू कहते हैं यह हमारे अस्माकम पक्ष हमारे पक्ष में सिद्धांत में अस्मत पक्ष बोल दिया हमारे पक्ष में, तो ईश्वर से सेव्य से सर्वात्मात्र कल्पना, हमारे यहां क्या है ईश्वर सेव्य है, दानादि क्रिया के द्वारा सेवा किसकी हो रही है ईश्वर की, सेव्य है ईश्वर से सेव्य से सर्वात्मात्र ईश्वर की अस्तित्व मात्र की कल्पना करनी चाहिए, फलदाता रूप से ईश्वर के अस्तित्व की मात्र कल्पना है, एक समाप्त है न तो फलदान सामर्थ्य फलदातृत्व भी नहीं सामर्थ्य भी नहीं, कल्पना की आवश्यकता नहीं, फलदान सामर्थ्यम दातृत्व चल फल देने में समर्थता और दातृत्व दोनों की कल्पना यहां नहीं है ईश्वर पक्ष में। सेव्याद फल प्राप्ति दर्शनार्थ, जो लोक में देखा है सेव्य व्यक्ति से फल मिलता है, वैसे यहां भी सेव्य है ईश्वर उससे फल मिल जाएगा। अनुमानंद दर्शितम कहते हैं ईश्वर के विषय में अनुमान पहले दिखाया, यही कहना चाहते हैं मान इस अक्षर के द्वारा सारा का संसार यह करके कहा, माने सूर्य चंद्रमा आदि विकृत भी है नियमित भी है इत्यादि बताया था, यह तस्वा अक्षर से प्रशासन जारी इत्यादि मंत्र से कहा था, अनुमान को दर्शित द्यावा पृथ्वी विकृत है तिष्ट देती जिसके धारित होकर के दोनों के दोनों खड़े रहते हैं, कौन स्वर्गलोक और पृथ्वी, ऐसे अनुमान से सिद्ध कर दिया ईश्वर, जो इसको धारण करके रहने वाला वो ईश्वर है, ऐसे छह नंबर टिप्पणी में कहा नानू न वैदिक क्रिया फलदाता ईश्वर है, पूर्वाधिक मीमांसा का हमारा वैदिक कर्म का फलदाता ईश्वर नहीं होता, वो तो अदृष्ट होता है, क्या होता है अदृष्ट फल देगा, वैदिक कर्म का फल का फल अदृष्ट देगा ईश्वर नहीं होता फलदाता, मानो नानो न वैदिक क्रिया फलदाता ईश्वर, वैदिक क्रिया फलदाता ईश्वर होगा ईश्वर नहीं है वो वैदिक कर्म का फलदाता, ईश्वरत्वात्, ईश्वरत्व रहेगा ईश्वर में, फलदाता नहीं हो सकता वो, क्यों ईश्वरत्वात्। लौकिक ईश्वरवत, जैसे लौकिक ईश्वर होता है, बड़े बड़े जीव है यहां, क्या ये वैदिक कर्म का फल दे सकते हैं? तो ईश्वरत्व इतना भी है उसमें बैठा है, तो ये जब वैदिक कर्म का फल नहीं दे सकते यहां के ईश्वर, हमारे बड़े बड़े पंडित लोग नहीं दे सकते, तो वो भी नहीं दे सकता। हनुमान से सिद्ध होता है ईश्वर वैदिक कर्म का फल नहीं दे सकता, पूर्ववादी की शंका है। वैदिक क्रिया फलदाता ईश्वर होगा, यही अनुमान होगा। वैदिक क्रिया का फलदाता, कर्म का फलदाता ईश्वर नहीं हो सकता, क्यों ईश्वरत्वाद, ईश्वरत्व धर्म है वो ईश्वर। लौकिक ईश्वरवत, यत्र यत्र ईश्वरत्व तत्र तत्र वैदिक क्रिया फलदातित्व न, कहा देगा? लौकिक ईश्वर में देखा है, कोई जीव दे सकता है क्या फल? वो भी नहीं दे सकता। पूर्वाजी न सिद्धांत देना, अरे बाबा भगवत गीता पढ़े हो क्या? अष्टादश अध्याय, यथा प्रवृत्ति भूतानाम एक सर्वजनम ततम स्वकर्मात्म गर्ज सिद्धि विंदती मान हुआ, ऐसा भगवदगीता में कहा। यथा प्रवृत्ति भूतान, जिससे सारे प्राणियों की प्रवृत्ति हो रही है, ये न सर्वविदम ततम, जिसके द्वारा सारे के सारे व्याप्त है, सब व्याप्त है, उसके बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जैसे मिट्टी के बने कल्पित, मिट्टी में कल्पित वस्तु मिट्टी में अव्याप्त है, मिट्टी से अतिरिक्त सत्ता नहीं है किसी भी। इसी प्रकार ईश्वर में कल्पना है सारे संसार, तो व्याप्त है ईश्वर, सारे के सारे व्याप्त है। कहा यतः प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वतम स्वकर्मात्म गर्ज, अपने अपने कर्मों के द्वारा, परमाश्रम जो कर्म विहित कर्म होगा उसके द्वारा, उसकी अर्चना करके, तम अभ्यर्थ्य उसकी अर्चना करके, पूजा करके, अपने कर्मों के माध्यम से पूजा करके, उस जिसके द्वारा प्रवृत्ति है लोगों की और जिसमें सारे के सारे व्याप्त हो रखे हैं, उसके अपने कर्मों के द्वारा पूजा करके सिद्धि, मानव सिद्धि बिंदती, मानव लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या कहा ऐसा कहा। इति स्मृति विरोधात, ईश्वर के ईश्वर नहीं है कहने में वैदिक कर्म का फल नहीं दे सकता, इसके लिए स्मृति का विरोध है, ईश्वर वैदिक कर्म का फल देता है सिद्धांत का। आगे भाष्य में कहा हनुमान को दर्शितम द्यावा पृथ्वी द्वितीय तृष्ण इत्यादि हो गया, ठीक है, फिर देखते समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।